سے زندہ کرنے کا مسئلہ مختلف کیا ہے. امام شافعی امام احمد بن حنبل کے ہم آ جائے یہی مالکیہ کا قول ہے, اور حنفیہ فرماتے ہیں کہ زندہ تو ادا ہو جائے لیکن ممانعت کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کراہت لازم آئے گی, اور احناف نے پر یہ اشکال ہے کہ جب حدیث میں یہ وارد حضور صلی اللہ علیہ وسلم روس کو لیا نہیں ہو گرا دیا اور فرمایا آلہ رکسن, تو پھر آپ کیسے اس سے استنجا کی اجازت دیتے ہیں؟ احناف کے پاس اس سلسلے میں کوئی صریح روایت نہیں ہے. انہوں نے اپنی طرف سے استنجا بالاحجار کی علت نکالی کہ وہ ہے قلع نجاست, لہذا جو چیز بھی قلع نجاست ہوگی وہ کافی ہو جائے گی, اور خاص طور سے روس کے بارے میں ممانعت آ گئی تو وہاں قرارت بھی لازم آئے گی. لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ شاعر کی تصریح کے بعد کسی علت کے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پھر اس کے بعد یہ سمجھو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صاف کہہ دیا روس استنجا جائز نہیں ہے, تو وہ بھی وہی کہتے ہیں جو امام شافعی و احمد کا مذہب ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ مصنف نے استنجا روس کے بارے میں تو ترجمہ منعقد کیا لیکن استنجا نظام کے بارے میں ترجمہ منعقد نہیں کیا, حالانکہ باب گزشتہ کی روایت میں صاف کاتبہ ولا تاتنی بعون ولا روسن, میرے پاس نہ ہڈی لانا نہ روس لانا, اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وقت بیان کی جا سکتی ہے وہ قاری رحمہ اللہ کو ضرور ہو گیا, لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی رواج سامنے موجود ہو کیا ضرور ہو گیا. دوسری توجیہ یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ بات دیکھی کہ لا تاتنی بھی ابن ولا روس سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ ابن روس نہ لانا, اس سے ایک عام معلوم ہے کہ اس سے استنجا جائز نہیں ہے. ہاں تو ابن مسعود کی روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روس کو گرا دیا اور ضرورت ہونے کے باوجود فرما دیا حاضری رکسن, معلوم ہوا کہ روس سے استنجا جائز نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ پھر حضور نے لا تاتنی بعونی ولا روس کیوں کہا؟ اس کا جواب پہلی بحث سے معلوم ہو چکا کہ چونکہ یہ طعام جن ہے اس لیے آپ نے منع کیا تھا. آیا ہڈی سے استنجا کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس میں وہی اختلاف ہے جو روس سے استنجا کرنے میں اختلاف ہے. مالکیہ کا ایک قول یہ ہے کہ اگر روس طاہر ہو یا عظم طاہر ہو تو استنجا جائز ہے, اور اگر طاہر نہ ہو تو جائز نہیں ہے. چلیے بچوں میں سیکھنے میں بہت تکلیف ہے. معتدل آواز رکھا کرو, ہر آدمی نہ ہر وقت تیز کرے نہ ہر وقت بند کرے, بگڑ جاتا ہے. ہم نے کیسے کی ضرورت سے بولوں گا؟ وقال ابراهيم بن يوسف عن ابي اسحاق حدثني عبد الرحمن قال ليس ابو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن اسود عن نبيه. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میں یہ حدیث اس وقت ابو عبیدہ سے روایت نہیں کرتا بلکہ عبد الرحمن بن اسود سے روایت کرتا ہوں. ابراہیم یوسف کی تعلیق میں آ رہا ہے نبی اسحاق قال حدثني عبد الرحمن. علامہ تقی الدین ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ ابو اسحاق نے یہ حدیث ابو عبیدہ سے نہیں سنی ہے. ابو اسحاق سبیلی یہ حدیث جو روایت کرتے ہیں مختلف اللون روایت کرتے ہیں. کبھی تو کہتے ہیں عن ابی عبیدہ عن ابن مسعود اخرجہ ابن ابی شیبہ والترمذی. کبھی کہتے ہیں عبد الرحمن بن اسود نبیہ بن عبد اللہ اخرجہ البخاری والنسائی. اور کبھی کہتے ہیں عن علقمہ عن عبد اللہ اخرجہ احمد والدارقطنی والبیہقی. اور کبھی کہتے ہیں عن ابی الاحوص عن عبد اللہ اخرجہ الدارقطنی. وہناک الوان اخر. اس اختلاف کو دیکھ کر ابو ذرعہ حاتم ترمذی وغیرہ نے اضطراب کا حکم لگا دیا اور امام ترمذی نے اسرائیل کے طریق کو راجح قرار دیا. اس لیے کہ وہ ابو اسحاق کی احادیث کے سب سے بڑے حافظ ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے زہیر کے طریق کو ترجیح دی، اسی لیے انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں جگہ دی. نسائی نے بھی زہیر کا طریق روایت فرمایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زہیر اس روایت کی نقل کرنے میں منفرد نہیں ہیں. زکریہ نے بھی زائدہ ان کی مطابقت کرتے ہیں عند الطبرانی. میر ابو اسحاق کی مطابقت کی ہے لیث بن ابی سلیم نے عند ابن ابی شیبہ. اس سے امام بخاری کی کہ استحضار اور بالغ نظری کا پتہ چلتا. یہاں پہنچ کر بعض علماء نے ایک اور اعتراض کیا. حاکم نے علوم الحدیث میں اور بیہقی نے خلافیات میں ابو ایوب سلیمان شارکونی سے نقل کیا. وہ کہتے تھے ما سمعت بتدلیس قط اعجب من ھذا ولا اخفى قال لم يحدثني ابو عبیدہ ولكن عبد الرحمن فلان فلان ولم يقل حدثني فجاز الحديث وصار. امام بخاری رضی اللہ تعالی کو یہ نقطہ مستحضر تھا، اسی لیے انہوں نے حدیث کے ختم پر فرمایا قال ابراہیم یوسف عن نبی اسحاق حد قال حدثني عبد الرحمن، یہاں ابو اسحاق کی تحدیث کی تصریح موجود ہے، معلوم ہوا ابو اسحاق نے تدلیس نہیں کی ہے بلکہ یہ روایت انہوں نے عبد الرحمن ابن اسود سے سنی ہے. امام بیہقی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ابراہیم نے یوسف کی روایت کے اعتبار نہیں، وہ تو ضعیف ہیں. یحیی بن معین کہتے ہیں لیسا بشیء، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حاتم رازی کہتے ہیں حسن الحدیث یکتب حدیث، اور علی المدینی کہتے ہیں لیسا قاقوا ما یکون. اس سے معلوم ہوا کہ معتدل درجے کے آدمی مطابعات میں ان کی روایت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے میدان تشریف لے گئے اور مجھ کو حکم دیا کہ تین پتھر لاؤں، فوجدت حجرین والتمست الثالثة فلم اجد فاخذت روسة فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروسة وقال هذا رجس. اس سے معلوم ہوا کہ روسا سے استنجا جائز نہیں، ورنہ ضرورت کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ پھینکتے، جس سے ان لوگوں کی بات ثابت ہوتی ہے جو روسا سے استنجا کو مطلقاً منع کرتے ہیں. اس سے امام طحاوی نے یہ بھی ثابت کیا کہ دو تین استنجا کے لیے تین پتھر ضروری نہیں ہیں، ان سے پہلے یہ استدلال امام ترمذی و نسائی نے بھی کیا. یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے ہے کہ استنجا کے لیے تین احجار ضروری ہیں یا ضروری نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ و مالک اور داؤد ظاہری کہتے ہیں ان کا واجب ہے، تین احجار واجب نہیں ہیں. باقی امام تین کو واجب کہتے ہیں، تو امام شافعی احمد کوئی مشہور اور اسحاق ابن راہویہ کہتے ہیں تین مسحات واجب ہیں. ابن منذر ابن حزم اور ایک احمد دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ تین احجار واجب ہیں. جو لوگ کہتے ہیں تین کا عدد واجب، وہ تمام ہی روایات سے استدلال کرتے ہیں جن میں تین احجار کا امر وارد ہے، جیسے ابو یہاں حضرت ابن مسعود کی حدیث میں امرنی امارتی ابو بسلاب کے حضرت، اور سنن کی روایت ہے کان یامر بسلاب کے حضرت، یا مور اور ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جن میں تین سے کم سے منع کیا گیا. حضرت سلمان فارسی کی حدیث میں ہے نانا نستنجی علی اقل من سلاست احجار، رواہ مسلم واصحاب السنن. جو حضرات تین کو واجب نہیں کہتے ہیں وہ یہ، انہوں نے اول تو ابن مسعود کی اس روایت سے استدلال کیا. امام طحاوی کہتے ہیں اگر تین احجار ضروری ہوتے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسرے کو طلب فرماتے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں طحاوی کو غفلت ہو گئی. اسی روایت کے ایک طریق موارد ہے، فاخذ الحجرین وارق الروسۃ، وقال هذه رقصني تني بحجرين رواه احمد من طريق ابي اسحاق عن القمہ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. اور یہ لفظ ابو اسحاق سے معمر نے نقل کیا اور معمر کی متابعت ابو شیبہ نے کی ہے امددار فتنی اور عمار بن رزیر احد الثقات نے. لیکن ابو اسحاق سے اس روایت کو تقریباً 10 آدمی نقل کرتے ہیں. کسی کی روایت میں اتنی بے حجرین کا اضافہ نہیں ہے، اگر ہے تو صرف معمر کی روایت میں، اور ابو شیبت الواسطی کی مطابقت کا کوئی اعتبار نہیں، وہ تو متروک راوی. اور عمار بن رزیر کی جس روایت کی طرف ابن حجر نے اشارہ کیا، اس روایت کا دنیا حدیث میں کہاں پر وجود ہے؟ آج تک کوئی مخالف یا موافق اس کی نشاندہی نہیں کر سکا. امام اصل میں حافظ ابن حجر کو دھوکہ لگ گیا. امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ نے جب اس حدیث میں اضطراب روایت بیان کیا تو یہ بھی بیان کیا، وقال معمر وعمار بن رزیق نبی اسحاق القمان باللہ. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے معمر وعمار کے اتحاد کی سند سے یہ عرض کر لیا کہ متن میں بھی اتحاد ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اور اگر کہیں معمار کی روایت میں لفظ ہے تو پیش کریں، اور اگر یہ لفظ اس میں ثابت ہوتا تو امام ترمذی اس پر استنجاء بالحجرین کا ترجمہ کیسے قائم کرتے؟ صحیح یہ ہے جیسا کہ ابو الحسن ابن قصار کی رائے ہے کہ اس میں ابن حجرین کا ذکر کی ثابت نہیں ہے، شاذ ہے. کرمانی نے ایک اور جواب دیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے امر اول پر اتفاق کر لیا، اس پر اشکال ہے. اگر ایسا ہوتا تو روایت میں تصریح ہوتی کہ ابن مسعود تیسرا پتھر ڈھونڈ کر لائے. اسی وادی کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ حضور کے پاس ممکن ہے کوئی اور پتھر تیسرا رہا ہو. صحابی کہتے ہیں اگر تیسرا ہوتا تو آپ طلب کیوں کرتے، وہاں پتھر ہوتا تو آپ طلب کیوں کرتے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک تنہا روایت ہے جس میں مختلف احتمالات ہیں، اور جن روایتوں میں تین کی تصریح ہے وہ نصف الواد، تو روایات تناسہ صریحہ کو ترجیح دی جائے گی اس روایت پر. اسی لیے جمہور نے ابن مسعود کی اس روایت کی طرف التفات نہیں کیا، یعنی اس مسئلے میں. اور حنفیہ کی طرف سے جواب یہ دیا گیا کہ تین کی تصریح اس لیے کی گئی کہ عادتاً تین پتھر کافی ہو جاتے ہیں. ابو داؤد میں حضرت عائشہ کی حدیث میں اذا ذهب احدكم من الغائب فليذهب معه بصراط هدان فإنها ستجزي عنه. اس پر بھی اشکال ہے یہ تو جمہور کی دلیل ہے کہ اجزاء کو تین کے ساتھ مربوط کیا گیا، معلوم ہوا کہ تین سے کم کافی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بس یہ ابن مسعود کی روایت ایسی ہے جو تین سے کم کے جواز کی دلیل ہے، اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے اور دوسرے حضرات کی تاویلات و توجیحات کا مسکت جواب دے دیا جائے تو بات ٹھیک ہے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ کبھی دو پتھروں پر اتفاق نہ کیا جائے۔ امر نبوی ولیستنج صلاح کے ہزار اور نہی نبوی، نہانا نستنج ابھی اقل صلاح کے ہزار کو سامنے رکھا جائے۔ رکسن، رکس کے معنی رکس ہے ناپاک، ناپاک کو رکس اس لیے کہا گیا، رکس کے معنی ہے رد، وہ طہارت سے نجاست کی حالت کی طرف لوٹا دیا گیا اس لیے اس کو رکس کہتے ہیں۔ اور امام نسائی کہتے ہیں رکس طعام الجن، اگر اس احادیث سے ثبوت ہوتا تو بالکل صاف بات تھی، لیکن حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور غالب گمان ہے کہ امام نسائی نے یہ تفسیر اس بنیاد پر کی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے المروثہ سے کیوں منع کیا تو فرمایا ہما من طعام الجن، اب نسائی نے ایک تو یہ مقدمہ لیا اور دوسرا مقدمہ اس حدیث سے لیا ہذا رکس، اور پھر دونوں کو ملا کر یہ نکال لیا رکس طعام الجن۔ چلیے امام بخاری فرماتی ہوں ایک ایک مرتبہ وضو کا بیان، یعنی اگر کوئی ایک ایک مرتبہ وضو کر لے تو کافی ہو جائے گا، ایک ایک بار وضو کرنا بالاجماع فرض ہے۔ ابن جریر طبری وغیرہ نے ذکر کیا، بعض لوگوں نے ابن ابی لیلہ سے نقل کیا ہے کہ تیس تسلیس واجب، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ مذہب باطل ہے۔ یہ پہلے سے اعلیٰ درجہ ہے، یعنی اگر کوئی دو دو بار وضو کر لے تو یہ بھی اجماع کافی ہے، صرف انہی لوگوں کے خلاف کا خلاف پایا جاتا ہے جو تین کو واجب کہتے ہیں، لیکن بسند اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ چلیے ابھی بکری سے محمد نے عمری سے حضرت الاباری کی سلیم نے رضی اللہ عنہ زید بن علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب مانا ہے۔ یہ حدیث مصنف نے مختصر کی ہے، لیکن یہی رات جب ہم اس کے دوسرے طریق سے دیکھتے ہیں تو اس سے سارے اعضاء میں مرتین ثابت نہیں ہوتا، صرف یدین میں مرتین کا ثبوت ہوتا ہے۔ بظاہر بخاری اس طریقے مختصر کو مستقل حدیث سمجھتی ہے، اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ ابو داؤد ترمذی ابن حبان نے ابو ہریرہ سے مرفوعا نقل کیا، توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتین مرتین۔ چلیں وبإسلام إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث محمد بن إسماعيل الخالد رضي الله تعالى عنه قال بعض الوجوه الثلاث ثلاث. یہ سب سے اعلی درجہ ہے تین تین مرتبہ وضو کرنا سنت آیا. تسلیس کا حکم کیا ہے؟ جمہور کہتے ہیں سنت ہے, ابن ابی لیلہ سے منقول ہے واجب, اور ابن قاسم کہتے ہیں امام مالک نے اس میں کوئی تحدید نہیں کی, لیکن قاضی واجب فرماتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ امام مالک نے ایسی تحدید نہیں کی کہ جس پر کم بیشی نہ جائز ہو, ورنہ وضو کا فرض اور نفل معلوم ہے, ایک مرتبہ فرض ہے اور دو اور تین مرتبہ نفل ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ سارے اعضاء وضو میں تسلیس ہے, صرف رجلین میں نکاح. یہی سعید ابن عبدالعزیز اور اوزائی کی رائے. مالکیہ کے تین اقوال ہیں. ایک قول یہ کہ سارے اعضاء میں تسلیس سنت ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ کوئی تحدید نہیں, جیسا کہ ابھی میں نے اشارہ کیا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ سارے ان کا تیسرا قول یہ ہے اگر رجلین نتیجتین تو تسلیس سنت ہے, ورنہ انقا سنت ہے. امام بخاری نے الاطلاق سلاسن سلاسن کہہ کے جمہور علماء کی تائید فرمائی. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری نے یہاں ترتیب یہ رکھی کہ پہلے وضو مرتن, مرتن کا باب لائے, پھر وضو مرتین مرتین کا, پھر وضو سلاسن سلاسن کا. یہی امام ترمذی نے کیا, لیکن امام ابو داود ابن خزیمہ و بیہقی نے اس کا عکس کیا. اصل میں پہلے فریق نے یہ دیکھا ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور دو اور تین مرتبہ دھونا سنت ہے, اور فرض کا نمبر پہلے ہوتا ہے سنت کا بعد. اس لیے انہوں نے پہلے درجہ فرض کو ذکر کیا پھر درجہ سنت کو. اور ایک دوسرا نظریہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ادنا درجہ اور دو اور تین مرتبہ اعلی, تو اس میں ترقی من الادنى الى الاعلی. اور جن حضرات نے عکس کر دیا انہوں نے اعلی سے ادنى کی طرف نزول کیا اور یہ بتایا کہ اعلی احق بالتقدیم والعمل ہے. واللہ اعلم. چلو. مدینہ مستنصر کی شاخ کو اس لیے مقدم کیا کہ اس سے پانی کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے. پانی کے تین اوصاف میں رنگ وہ مزہ, رنگ کا پتہ تو ہاتھ میں اٹھانے سے چل جائے گا اور مزہ کا مزمزہ سے اور بو کا استنشاق سے. اب اگر پانی ناپاک ہوگا تو باقی اعضاء ناپاک ہونے سے بچ جائیں گے. قضا قال بعض العلماء فی بیان تقدیمی المضمضۃ والاستنثار علی غسل الوجہ, ہمارا خیال یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مضمضہ والاستنثار کو اس لیے مقدم کیا کہ پہلے منہ کو دھونا اور پھر ناک کو صاف کرنا عین مناسب ہے. منہ کو کلی کر کے صاف کر لیا جائے کہ ناک جھاڑ کے صاف کر لی جائے, جب دونوں کا اندرون صاف ہو جائے تو پھر منہ کو دھو لیا جائے. وغسل وجہ سلاس میں چہرا تین بار دھویا, وجہ الرفقین سلاس مراد, اور یدین کو مرفقین پر تین بار دھویا. مرفقین اور کعبین کا غسل جمہور کے یہاں فرض ہے. ظفر داؤ ظاہری محض اور مالک اشد کی روایت میں فرض نہیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں غائب مبین داخل نہیں ہوتی. جمہور علماء فرماتے ہیں یہ کوئی قاعدہ عامہ نہیں, بعض وقت قرینے کی بنیاد پر داخل ہوتی ہے اور بعض وقت نہیں, اور یہ فرض کا مسئلہ ہے. اس لیے احتیاط ایک ایسا قرینہ ہے کہ اس کی بنا پر غائب کو مبین داخل ماننا چاہیے, اور حدیث سے ثابت ہے, دارقطنی کی ایک روایت ہے, انجاوین قال رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادار المار عامر فقیر, اور مسلم شریف میں وارد ہے ابو ہریرہ نے وضو کیا حتی اشراف العزر وحتی اشراف الساع, اور یہ کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے. ثم مسح براسہ, اس حدیث کے کسی طریق میں مسح راس کا کوئی عدد نہیں ہے, اور آئندہ صفحہ 32 پر مسح مرتن کا ترجمہ آ رہا ہے, اس لیے مسح راس کے عدد کے بارے میں ہی تقریر آئے گی. من توضأ نحو وضوئی حاضا, یہاں فرمایا نحو وضوئی, علماء نے لکھا ہے مثل کا لفظ نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی مماثلت ممکن ہے, لیکن کتاب الرقاق میں مثل حال الوضو کا لفظ آیا ہے. یہ کہا جائے گا کہ وہاں پر مثل بول کر نحو مراد دیا گیا, مثل مماثلت کی ذات و اوصاف پر دلالت کرتا ہے اور نحو مقاربت کی صفات پر مماثلت پر نہیں دلالت کرتا. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے بعد آدمی دو رکعت نماز پڑھے اور دل میں کوئی خیال نہ لائے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے. یہاں پر حدیث نفس سے جس کی نفی کی گئی ہے, حدیث اختیاری ہے یا حدیث اضطراری بھی, امام مالکی وغیرہ فرماتے ہیں حدیث اختیاری مراد, حدیث اضطراری تو معفو عنہ ہے. اور علامہ ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ امور تکلیفیہ میں سے نہیں ہے, لہذا اگر یہاں حدیث اضطراری کی نصیب مراد ہو تو کچھ ادب نہیں ہے اور یہ انسان کے حق میں ممکن ہے اگر کوئی آدمی اپنے قلب کو ذکر اللہ سے معمور کر لے اور تاکہ ذکر قلب کی غذا بن جائے تو ممکن ہے کہ ایسی نماز پڑھی جائے کہ غیر اللہ کا خیال نہ آئے. پھر اس کے بعد اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث منفی سے حدیث دنیا مراد ابن مبارک اور ابن ابی شہبہ کی روایت میں لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا کی تصریح وارد ہوئی ہے اور اس کا مفہوم یہ نکلا کہ اگر آخرت کی کوئی بات سوچی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. علامہ ابو عبداللہ الابی رحمۃ اللہ علیہ کا اعلان اسی بات کی طرف ہے اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ آئندہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول آ رہا ہے انی لأجاہد جیشی وانا فی الصلاۃ. حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے یہ ہے کہ اگر حدیث آخرت نماز سے تعلق نہیں رکھتی تو وہ دنیا کے امور سے مشابہت رکھتی ہے اور اگر نماز سے تعلق رکھتی ہے مثلا کوئی آدمی مانیے آیات میں غور کرتا ہے تو وہ اجنبی نہیں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر کا جواب کئی طرح دیا گیا. بعض صوفیہ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کو جو حالت پیش آتی تھی وہ الہام کی تھی, ان کو حضوری کی کیفیت ہوتی تھی, ان پر تجدید جیش کے بارے میں الہام ہوتا تھا. حضرت خواجہ نے مدھو جان جانا اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی یہ ہدایت اور حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ ضرورت کی نماز تھی. حضرت عمر امیر المومنین کو ان کے ذمے دنیا بھر کے مطالبات تھے, بعض وقت تجدید جیش کے بارے میں غور و فکر کا ان کو موقع نہیں ملتا تو نماز بھی نہیں سوچتے تھے. تو ان کی یہ نماز ایسی ہوئی جیسے صلاۃ الخوف یعنی صلاۃ الامر کی نماز صلاۃ الخوف سے آیا ہے اور اکمل ہے. حضرت عبد الخانی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی کچھ اسی بات کی طرف ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کو جو حالت پیش آتی تھی یہ اصلاً مہارت قلب پر متفرع ہے. جب انسان کا قلب حاضر اور ماہر ہو جاتا اور ذکر سے مانوس ہو جاتا تو بیک وقت ذکر کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے اور بعض دیگر امور کی طرف بھی توجہ دیتا ہے. ہمارے حضرت نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ سے ہم نے کچھ سنا نہیں لیکن ان کا میلان اسی بات کی طرف تھا. انہوں نے مولانا بشیر اللہ صاحب رنگونی رحمت اللہ علیہ کو ایک خط لکھا اور اس میں یہ ثابت فرمایا تھا کہ یہ جو فلاسفہ کہتے ہیں انت صلاۃ توجہ ہو کہ عام واحد تلاشین یہ غلط ہے, بلکہ ایک وقت میں نفس کئی بات کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے اور یہی بات صحیح ہے. جن کا دل اللہ اللہ کرنے سے مانوس ہو جاتا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور درس و تدریس بھی کرتے ہیں اور قلب اللہ اللہ کرتا رہتا ہے اور اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے. یہ بڑی حالت ہے جو بڑے محققین و ماہرین کو اللہ اپنی طرف سے اپنی کرم سے نصیب فرماتے ہیں. ہم بھی اس طرح کی دعا کرتے ہیں اللہ نصیب فرمائے اپنی کرم سے. النار وان ابراہیم، یہ کرمانی کہتے ہیں تعلیم ہے مگر یہ وہم ہے، صحیح یہ ہے کہ حدثنی ابراہیم پر عطف ہے، اور مسلم شریف میں یہ روایت بطریق یعقوب موصول واقع ہوئی ہے، اور ابو عوانہ کی روایت میں عبدالعزیز اویسی کے طریقے جو بخاری کے استاد موصول وارد ہوئی ہے. لولا آیتم ما حدثتکم، اگر ایک آیت نہ ہوتی یعنی جس میں کتنا علم پروائید ہے تو میں تم سے حدیث بیان نہ کرتا، اس لیے کہ خطرہ ہے تم اتقال کر کے اعمال میں کوتاہی نہ شروع کر دو. لائق وضو رجل فیحسن وضوہ، احسان وضو یہ ہے کہ آدمی فرائض اور سنن اور آداب کی رعایت سے وضو کرے، بین صلات حتی یصلیھا، مسلم میں بین صلات التی تلیھا یعنی صلات ماضیہ. غفر له میں امام نووی نے لکھا ہے صغائر کی مغفرت مراد، کبائر کے لیے تو توبہ رابطہ ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی کے طاعات اتنی کثیر ہو جائیں جو اس کے کبائر کی معافی اور بھول جانے کا سبب بن جائیں. یہاں ایک سوال، اس حدیث پاک میں مغفرت کو مرتب کیا گیا وضو اور صلات کے مجموعے پر، اور بعض دیگر روایات میں مسلم میں ثم کانت صلاته مشیح نافلتن آیا. اس کا جواب یہ ہے کہ مختلف قسم کے وضو کرنے والی ہے، مختلف قسم کا وضو ہوتا ہے، جیسا عامل ویسا عمل، جیسے اس کے اثرات ہوتے ہیں. دوسرا اشکال یہ ہے کہ اس روایت میں صلات اور وضو پر مغفرت کو مرتب کیا گیا، بعض علماء اس کو فضیلت وضو کے بعد میں ذکر کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مجموعے پر فضیلت مرتب ہوتی ہے تو بعض اجزاء کو بھی فضیلت میں دخل ہوگا. تیسرا اشکال یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا وضو نماز پر مغفرت ہو جائے گی، اور مسلم شریف میں کہا گیا ہے جمعہ سے جمعہ تک کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور رمضان سے رمضان تک کی مغفرت ہو جاتی ہے. الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات الجمع بینہن اذا اجتنب الکبائر، تو جب ایک سے مغفرت ہو گئی تو دوسرے اعمال کا کیا اثر ہوگا؟ اس کے جواب یہ ہے ان المغفرہ اذا صادفت محلا مغفورا اور صدقت درجات. قال عروا الایہ ان الذین یؤمنون، امام مالک فرماتے تھے آیت کا مصداق اقم الصلاۃ طرفی النہار ہے، لیکن امام نووی وغیرہ نے امام عروا کی بات کو صحیح قرار دیا ہے. ونفعنا لمن قال باب باب الاستنكار في الوضوء استنكار معقول نصرة سے اس کے معنی طرف الحن وقیل الحن استنصر لا حلق نفرتر اور راو کہتی معقول نصر سے جس کے معنی طرف کے ہیں اور اس کے انسار کے معنی بھی طرح مائل نہیں جذب ہوئی مستنشت گریب منفی بھی ایمان بخاری رحمت اللہ علیہ نے استنشاق کا ترجمہ منعقد کیا استنشاق کرنے اس کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے ممکن ہے امام بخاری نے آرامی اور ابن قتیبہ کی طرح دونوں کو یہ سمجھتی ہیں لیکن اس میں اشکال یہ کہ حضرت امام کے پاس ایسی روایت موجود ہے جس میں استنشاق اور استنصار دونوں کو ساتھ ذکر کیا گیا مطالعہ صفحہ 21 پر روایت حدیث آ رہی ہے حدیث کے ہوتے ہوئے امام بخاری دونوں کو تصور فرمائیں یہ بالکل غائب ہے اس لیے دوسری وجہ